ngai control na miso ya bato nalali na butu nalamuki na tongo namoni kaka mabe euti na ngaa nasali examen de conscience namoni kaka fote na ngai papa likambo nyonso balimbisaka koya yokana lokola koye moto ata asali mabe nakolimbisaka ye bandeko basi moto akosa bino te ata ozali na mosolo valer ya mobali eleki kaka ara yoyo bandeko basi moto akosa bino te ata ozali na mbongo mingi mbongo ya mobali eleki kaka ara valer ngai mpo na mbongo na nga nasabotaki mobali sikoyo nakoki te namoni kaka tozonga na papa ya bana na nga tozongana kochange change mibali ezali difficile mwasi abonga kasi na mobali moko amekina yakoki te namoni kaka tozongana na mesana bapasi mpe bisengo na yo namoni kaka tozongana nameki nakoki te namoni kaka tozongana ah papa olimisaka kambe mabe na sali namoni kaka ah fimaste namesana bapasi mpe bisengo na yo namoni kaka tozongana nameki nakoki te namoni kaka Estoma, daí passei. Pra comer, comer, comer, comer. Bino Makabisi Dubaya Sisi Bolela.